Вы на хвалях Радио Свобода. Кто виноваты, где правда, что робить? С такими пытаннями после 19 снежня «Свобода» звернулася до удельников президентской кампании, лидеров политических партий, рухов, громадских организаций. Сегодня свое бачение и оценки белорусской ситуации выкладывает Александр Миленкевич. Сегодня все больше людей усведомляют глубину системного кризиса, у яким находится наша краина. Павально растуть цены, якія ўжо з'елі ўсе даснежанскія падвышкі заробкаў. А ўлада зноў заганяе дзяржаву ў стан ізаляцыі ад цывілізаванага свету і працягвае кампанію дзяржаўнага тэрору супраць дэмакратычнай часткі грамадства. Пагроза страту спачатку эканамічнай, а пазней і палітычнай незалежнасці па-ранейшаму вісіць над Беларуссю. Наш народ становіцца закладнікам хваравітай спробы ўтрымацца ля ўлады любым коштам з боку аднаго чалавека, якому даўно пара на адпачынак. Мадэль, пабудаваная ім, не мае ніякіх перспектыў. Краіне як паветра патрэбныя перамены. Ці можа сёння дэмакратычная апазіцыя захапіць палітычную ініцыятыву і пакласці канец рэжыму, заняпад якога бачны нават школьнікам? Не, на жаль, пакуль не можа. Але яна здольная гэта зрабіць пры ўмове, што выпруцае прывабная, зразумелая, пераканаўчая для бальшыні беларусаў бачання краіны і будзе па-сапраўднаму народнай апазіцыі. Сённяшні стан рэчаў апазіцыі можна акрэзліць як ашаламлёнасць, пахмелле пасля эйфарыі, ды ілюзій і пэўную дэзарыентацыю. Да гэтага ў прыватнасці спрычыніліся далёка не лепшыя паводзіны некаторых саманадзейлівых лідараў, якія з розных прычынаў своеасабліва павялі сябе ў час выпрабаванняў. Па-чалавечы, гуманістычна, можна і трэба іх зразумець. Дараваць ім, але палітычная плянка заўсёды павінна быць высокай. Гэта ў інтарэсах нашага народа і будучыні краіны. Бо заніжаная плянка вядзе да дэградацыі і ўседаравальнасці. А ў палітыцы трэба навучыцца адказваць за свае заявы, дзеянні, хаўрусы, ды сродкі, якія атрымліваеш, асабліва калі яны з так званых невядомых крыніцаў, і іхняя задача наняць палітычных шабашнікаў на цьмяныя эгаістычныя або небеларускія мэты. Чаму так атрымалася, што дэмакратычная апазіцыя знаходзіцца, мягка кажучы, не ў лепшым стане? Вернемся да 2006 года. Тады сітуацыя таксама была непростай. Жорсткі пераслед у час збору подпісаў агітацыі. Сілавікі на беларускім тэлебачанні папярэджвалі, што будуць разглядаць плошчу як збор тэрарыстаў. Арыштаў, звальненняў з працы, выключэнняў з універсітэтаў тады было значна болей, чым сёння. Апазіцыя, як і ў 2001 годзе, тады вылучыла адзінага кандыдата. Плошча была даволі магутнай, панад 30 тысяч мужных грамадзянаў выйшла на яе. Галоўны быў адзіны сцэнар. На ўсіх сходах гэта тэлебачанні я казаў, рэальных выбараў у нас няма. У дзень галасавання на плошчу. Абяцаю, што яна будзе мірнай. Мы не планавалі паходы па горадзе. Бо толькі мірная плошча давала шанцы на прагрэсію колькасці маніфестантаў у наступныя дні і на пераможны вынік. Чаму гэтак не сталася, гэта асобная тэма для дыскусіі. Тым не менш, пасля выбараў у большасці дэмакратаў не было пачуцця паразы. Мы даказалі, што ёсць свабодная Беларусь. Была вера, што гэта толькі першая стратэгічная прыступка для аб'яднаных дэмакратычных сілаў. Дзякуючы плошчы 2006 года паўсталі Белсат, радыёрацыя, праграма для рэпрэсаваных студэнтаў у Польшчы імя Каліноўскага. Практычна ўсе адлічаныя за палітыку вышэйшых навучальных установаў атрымалі магчымасць працягваць навучанне ў сямі краінах Еўропы. Гэта разбурала страх у моладзі. Што праўда, значна меншымі былі нашыя поспехі па працаўладкаванні палітычна беспрацоўных у Польшчы і ў іншых краінах. Аднак на кангрэсе 2007 года было прынята эгаістычнае рашэнне аб ратацыйным кіраўніцтве АДС. Як казалі ў той час старыя партыйныя кіраўнікі, нам не патрэбен. Зараз адзін лідар, мы ўсе лідары. Наш заклік абраць на гэтым кангрэсе аднаго ці новага, ці старога лідара для рэальнай супольнай працы быў заблакаваны. Здабытак 2006 года расцярушыўся ўсімі намі. Дыскусія на свабодзе, хто вінаваты, дзе праўда, што рабіць. Сёння сваю ацэнку беларускай сітуацыі выкладае Александр Мілінкевіч, лідар руху за свабоду, кандыдат у прэзідэнты на выбарах 2006 году. С вышыні сённяшняга дня відавочна, што ратацыйная безадказнасць і прывяла да параду кандыдатаў на выбарах 2010 года. На гэты раз у кандыдатаў былі розныя задачы. Усе ініцыятывы абазначэння адзінага былі толькі прыгожымі словамі. Менавіта адсутнасць адзінства апазіцыі, а таксама відавочнае нежаданне рэжыму лічыць галасы нашых суграмадзянаў, вымусілі мяне пайсці на цяжкі крок – адмовіцца ад балятавання ў якасці кандыдата на прэзідэнты. Не шкадую аб маім рашэнні, якое я абгрунтоўваў нежаданнем гуляць у чужыя сцэнары, дзе толькі адзін актор, рэжысёр і пастаноўшчык. Ведаю, што ў значнай часткі актывістаў было расчараванне і неразуменне майго кроку. Яшчэ раз прашу прабачэння ў маіх прыхільнікаў. Але час паказаў, што маё рашэнне было правільным. Я не хацеў быць статыстам і пешкай у чужых гульнях. Не хацеў змагацца толькі за тое, каб застацца палітыкам номер два за кошт умацавання дыктатуры і павелічэння ўплыву Крымля на Беларусь. Кампанія 2010 года была да дня галасавання самай ліберальнай за ўвесь час дыктатуры. Лібералізм кампаніі – гэта вынік дыялогу. Рэжым флиртаваў з аб'яднанай Еўропы, шукаў вонкавай легітымізацыі, падтрымкі у мадэрнізацыі эканомікі. Вынік дыялогу – гэта і рост праеўрапейскіх настрояў у грамадстве, зменшэнне страху. Пра плошчу. Адзіная пераможная стратэгія плошчы у варунках кансалідаванага дыктатарскага рэжыму – гэта паступовае нарастанне мірнага пратэсту. Перад плошчай 2010 году шмат хто не раз казаў: «Мы пойдзем да канца, мы не паўторым памылак мінулай кампаніі». Я лічу, што недахопа мінулай кампаніі была недастаткова вялікая колькасць пратэстоўцаў, а не адсутнасць радыкальных дзеянняў. На вялікі жаль, мірны, слабаарганізаваны марш да дома ўрады стаў аб'ектам правакацыі. Рэжым скарыстаў з правакацыі, а вельмі верагодна і сам падрыхтаваў яе, каб распачаць зачыстку ўсяго незалежнага грамадства. У варунках, калі дзясяткі людзей за кратамі, цяжка даваць канчатковыя і поўныя адзнакі канкрэтным дзеянням лідараў апазіцыйных групаў. Не час сказаць, наколькі небяспечнымі можа быць флиртаванне з Масквой, калі пад табой хісткая глеба ўнутры краіны. Каму, дружыннікам ці кандыдатам у прэзідэнты трэба было цвёрда спыніць радыкальныя дзеянні? Гэта трэба ацэньваць, але пакуль што не публічна, каб не пашкодзіць. Хто найбольш скарыстаў з плошчы 2010 года і дзяржаўнага тэрору? Адказ ясны для кожнага. Тыя сілы, што не хочуць унутранага грамадскага дыялогу ды еўрапейскай інтэграцыі Беларусі. Як і з усходу, так і ўнутры краіны. Але снежанскія падзеі паказалі, што ў краіне ёсць незломны грамадзянскі дух. Што шмат хто гатовы адкрыта дэманстраваць сваю канкрэтную салідарнасць з ахвярамі рэжыму, што беларусы могуць, калі трэба, самаарганізавацца. Мы ўсе сталі сведкамі страху і разгубленасці рэжыму. Бо упэўнены ў сябе кіраўнік будзе шукаць згоды і кампрамісу, а не расколываць грамадства і цкаваць незгодных. Мы яшчэ раз пераканаліся, што сённяшні рэжым не можа дэмакратычна выйграць выбары. Таму нам трэба працаваць далей. Найперш быць адзінымі ў словах і справах па вызваленню палітвязняў. Гэта прыярытэт номер адзін. Але нельга забывацца пра іншую работу. Пашыраць кола прыхільнікаў, спрыяць беларусам у кантакта з цывілізаваным светам, набліжаць момант, калі абсалютная бальшыня нашых людзей убачыць бесперспектыўнасць цяперашняй сістэмы. Дамагацца свабоды ў эканоміцы вольнага слова. Лічу, што палітычная апазіцыя павінна менш зацыклівацца на пачуццях супраць. Яна пакуль не стала ў вачах беларусаў пазітыўнай альтэрнатывай. Я за тое, каб у нас дамінавала слова «за». За што выступаем мы? За якую новую Беларусь? Аб гэтым павінны ведаць усе. Нам неабходна пабудаванне сканцалідаванага цэнтру шырокай грамадска-палітычнай дэмакратычнай супольнасці з адзінай платформай і стратэгіяй. Стратэгіяй еўрапейскага шляху Беларусі, бо любы іншы нясе вялікую пагрозу знішчэння нацыі і дзяржаўнасці. Мы не павінны адмаўляцца ад мірных вулічных акцыяў. Адначасова мусім паставіць за мэту дамагчыся ўнутранага дыялогу ў нашай краіне. Неабходна сфармуляваць для рэжыму нашыя патрабаванні аб палітычнай і грамадскай лібералізацыі і знайсці механізмы іх выканання. А галоўная наша перамога адбудзецца пасля таго, як мы пераможам у розумах і сэрцах нашых людзей. Зараз дыскусія пасля запісу. Некалькі адкрытых пытанняў, якія патрабуюць адказаў. Калі ваш артыкул быў апублікаваны на сайце, то ён выклікаў вельмі гарачую дыскусію. Звыш 200 каментароў з'явілася пасля апублікавання артыкула Александра Малінкевіча. І, бадай, шмат было каментароў на гэтую тэму, што як вы лічыце пасля 19 снежня? Ці варта па-новаму ацаніць тую спробу дыялога, тую палітыку дыялога, якую вы заўсёды адстойвалі? Ці можна сказаць, як гэта сцвярджаюць многія наведнікі нашага сайта, што гэтая палітыка дыялога не прывяла да чаканых вынікаў і яе трэба на сённяшні момант адкінуць? Калі хто спадзяваўся, што Лукашэнка стане дэмакратам у выніку дыялогу, то ён памыляўся, але аўтары дыялогу ніколі пра гэта і не казалі, і не абяцалі. Мова ішла пра Беларусь. Пасля ўчарашніх дамоваў пра атамную станцыю вельмі лёгка падкрэсліць, што адбываецца, калі няма дыялогу, калі сцяна берлінская паміж Гроднай Беластокам вырасла. Адбываецца здача эканомікі Беларусі, таму што ўзяць крэдыт, за які трэба плаціць працэнты, а потом яшчэ яго аддаць. І гэта каласальная залежнасць ад адной краіны. А мы казалі ўвесь час, што дыялог павінен пазбавіць нас пагрозаў вялікіх для незалежнасці. І калі б сёння былі адносіны з Еўропай, я думаю, што магчыма будавалася бы станцыя па французскіх тэхналогіях, як прыклад. Таму рэжым добравольна ніколі б не рабіў дэмакратызацыю, мы гэта ведалі. Але ён быў вымушаны зрабіць хаця б тую дэмакратызацыю, якая была на пачатку выбараў. Это было вымушана, это быў тэатр, ніхто ж не сумняваецца, але ён рабіў. Это стварала вакно магчымасці для дэмакратыі. Колькасць людзей, якія за еўрапейскі шлях развіцця, амаль у два разы вырас. А грамадская думка для нас самая важная, а не толькі як мы ўплываем на канкрэтную персону, нават калі яна кіраўнік дзяржавы. Зараз дэмакратычныя сілы, нягледзячы на ўсе скрушныя падзеі, заняліся абмеркаваннем сваёй далейшай стратэгіі. Ёсць ужо дакумент, які зараз вылучаны на абмеркаванне стратэгія 2012. Як вы ставіцеся да вось гэтай стратэгіі 2012 і якое ваша стаўленне зараз, што рабіць? Я лічу, што апазіцыя павінна думаць пра тое, якія яна мае ўплыў на грамадства. Это першая задача апазіцыі. А не толькі змаганне супраць канкрэтнай асобы. І мы павінны стаць суб'ектам палітыкі. Ёсць тры варыянты развіцця падзеяў. Або азербайджанізацыя. Там нібы ёсць псеўдадэмакратыя, нібы апазіцыя ў парламенце, але это ўсё такое, што ўлада над усім мае абсалютны кантроль, над медыямі кантроль. І такая псеўдадэмакратыя, якая не дае шансаў на развіццё. Або рэвалюцыйны шлях, але не у выніку таго, што апазіцыя заклікала, а ў выніку таго, што вялікі эканамічны спад, крах эканомікі, або эвалюцыйны пераход да новай сістэмы, да новай мадэлі развіцця. Вот мне больш даспадобы гэты эвалюцыйны шлях. І тая стратэгія, па якую мы кажам, яна якраз і прапануе спосаб, як уладу прымусіць сесці за стол перамову не сёння, сёння гэта немагчыма, але перад наступнымі выбарамі парламенцкімі і прымусіць правесці гэтыя выбары па прыстойных правілах, па дэмакратычных правілах. Хто вінаваты, дзе праўда, што рабіць? Сёння вы чулі меркаванне Александра Мілінкевіча. Нагадаю, што ў нашым эфіры ўжо прагучалі меркаванні Зянона Пазняка, Рыгора Кастусёва, Станіслава Багданкевіча, Александра Ярашука, Віктара Івашкевіча, Віталя Рымашэўскага, Анатоля Сідарэвіча. Тэксты можаце знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг.